حدیث کا ایک سبب ہے، امام عبدالرزاق نے امام زید بن اسلم بن عمر نقل کیا ہے، حاصل یہ کہ ابن عمر نے لنگی پہنی، قاضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فرمائے ہاں تو پولیس صاحب کو پکارے، پھر صدیق اکبر کی طرف توجہ کر کے فرمایا سب اللہ قیامت، اس پر صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ میری لنگی سرجانی میں لٹک جاتا ہے لکھوں، اس کا ہمیشہ خیال رکھوں، آپ نے فرمایا ان قدس کا نمن سنا کھویلا سمن میں نہیں جو کھویلا کے طور پر کہتے ہیں، اس لیے کہ تمہارے لیے برا ارادہ لٹکتی ہے، برا ارادہ لٹکنا اور چیز ہے اور ارادے کے ساتھ لٹکنا اور اس کی چیز ہے. فقال ابو بكر بن صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ ان احد الشقين دار يسترسل الى ان تعاد ذلك منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من يصنع خيلا. وبه قال حدثني محمد قال حدثنا عبد العال بن سعد حدثنا النبي بكر قال خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه ابو سعد حتى اتى المسجد وقال الناس فصلى ركعتين فجلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان شرط القضاء ايتان من ايات الله فاذا رايت منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يشفى. وبه سعد الى امير المؤمنين في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب تشمر للصيام. اسی طرح سے یہاں پر یہ باب تفاعل سے واقع ہوا ہے اور اسی طرح حافظ ابن حجر نے ذکر کیا ہے، لیکن کرمانی یعنی قصر العالی نے تشمیر باب تفعیل سے ذکر کیا ہے اور یہی ثواب ہے، اول کو علامہ عینی نے رد کیا ہے اور دلیل یہ پیش کی کہ نسخ معتمدہ کے بھی خلاف اور حدیث کے بھی اس کی تہذیب شریف میں تو تشمیر کا ذکر آیا ہے، اور تشمیر کہتے ہیں اسفل صوف کے اوپر اٹھا لینے کو، مصنف نے جو پھر سے آپ فرمایا اس پر اشکال ہے، اس لیے کہتے ہیں شمر الصوف بغیر حرف جار کے، اور اگر شمر فل امر کہتے ہیں تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کام کا اہتمام کیا، اجتہاد مبالغہ کیا، غالباً مصنف نے حدیث کے لفظ خرج مشمرن فی قلت میں فی اللہ کو مشمرن سے متعلق مان لیا، واللہ اعلم. امام بخاری نے یہ ترجمہ منزل صوبہ من غیر خویلا کے بعد لا کر اشارہ فرمایا کہ اگر سے جب بلا خویلا معقول ہے لیکن اس سے اعتراض کرنا چاہیے، جس کی شکل یہ ہے کہ لنگی کو اوپر سمیٹ لیا جائے. چلیے وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا شبيب قال اخبرنا عمر بن ابي زائدة قال حدثنا عمر بن ابي جحيفة عن ابي ابي جحيفة قال فرايت بلالا جاء بانسه فركز ثم قام صلاه فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حله مشمرا فصلى ركعتين الى انسه ورايت الناس والدواب يمرون بين يديه وراء انسه وبالسال الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض ما اصفر من الكعبين ففي النار. فاغان سنتي جلوبي ودي وجهنمي ودي ظاہر ہے کہ لنگی کا تو کوئی قصور نہیں، مراد لنگی والا ہے، یہ بڑی سخت وعید سن لو، تابعین کے نیچے ازار اسی کے حکم سراویل پاجامہ، اگر تخنے کے نیچے ہے تو جہنم میں، اور ظاہر ہے سراویل کا کوئی قصور نہیں، قصور صاحب سراویل ازار کا، تو اس میں صاحب سراویل ازار کے لیے جہنم کی خبر سنائی گئی ہے، اس سے ڈرایا گیا ہے، کیا ڈرا ہے لٹکانے میں دراز دل، اس کے بعد یہ سمجھیں تخنے کے اوپر اگر کپڑا ہو تو اس کا کیا حکم ہے، بخاری کی روایت میں اس کی کوئی تصریح نہیں ہے، نسائی کی ایک روایت میں ہے لا حق للکعبین فی الازار کا، کعبین کا ادار میں کوئی حق نہیں، اس پر لنگی پاجامہ نہ ہونا چاہیے. چلیے به قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن ابي مسعود المقبولي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسفل من الكعبه من الازار في النار وفي لسان امير المؤمنين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض من جرى صوبه منه خيلاء. امام بخاري رحمه الله تعالى جب جرد ازار علا وجه الخيلاء کا ترجمہ منعقد کر دیا تو اس کے بعد جب وہ صوب کا ترجمہ لائے تعمیم کی اور یہ بتا دیا کہ اسبال تحت الکعبین کی جو کراہت اسبال علا وجه الخيلاء کی جو کراہت ہے وہ ازار کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام ہے. کوئی سا بھی کپڑا ہو اس کو علا وجه الخيلاء لٹکانا جائز ہے. علامہ موفق ابن قدامہ کہتے ہیں خیلا کے طور پر لٹکانا مکروہ ہے لیکن اکثر حضرات فرماتے ہیں حرام ہے. اس کے بعد ابن عبدالبر قادیات تو کہتے ہیں یہ وعید شخص کے حق میں ہے جو خیلا کے طور پر اسبال کرتا ہے اور امام نووی نے امام شافعی سے نقل کیا ہے علا وجه الخيلاء تو حرام ہے ورنہ مکروہ تنزیہی ہے. یہی بات عبد الرحمن ابن ابی عمر المقدسی نے شرح مقنع میں لکھا ہے اور فتاوی عالمگیریہ نے غرائب سے نقل کیا ہے لیکن محققین علماء قاضی ابن عربی حافظ شمس الدین الذهبی حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اگر بالقصد جر ہو تو یہ کہنا صحیح نہیں کہ میں خیلا کے طور پر اسبال نہیں کر رہا ہوں. قصد سے جر کرنے کے لیے خیلا لازم ہے. بل ارادہ لٹکانے کی اجازت نہیں. بلا ارادہ لٹک جائے تو ہم نے آخر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قصہ آ چکا ہے وہ اس کی صاف دلیل ہے. حضرت ابو جرئی جابر بن سلیم نے حضور کے ارشاد نقل کیا ایاک و اسبال الازار فیون اسبال الازار من المخیل اخرجہ ابن ابی شیبہ و ابو داؤد. اسی طرح سے احمد ابن منیع نے یہی حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمائی. سیدید میں نے بتایا اس میں لنگی پاجامہ کرتا اور اسی طرح سے قبا اور دوسرے لباس سر داخل ہیں. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي زناد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينزل الله يوم القيامه الى من جاب ازاره فتى. وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبه قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم او قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حله تعجبه نفسه يرجل جل ازار من قيل نقصان. اول تو تشبہ بالنساء ہے, دوسرے اس میں خیلاء ہے, تیسرے اس میں اسراف ہے, چوتھے کپڑے کے گندے ہو جانے کا خطرہ. تم نے دیکھا ہوگا جس کے کپڑے لٹکے ہوتے ہیں اور نیچے سے میلے ہو جاتے ہیں. شہر میں ایک صاحب مرحوم انتقال ہو گیا, بہت لمبا چوڑا پاجامہ پہنتے تھے. ایک دن تشریف لائے, میں نے سوچا انہیں منع کروں کیسے منع کروں, میں بالکل جوان تھا تو میں نے کہا اگر خان صاحب زندہ سلامت رہیں گے تو شہر کے ذمہ داروں کی چھٹی کر دینی پڑے گی, سڑک کو بہت صاف ملے گی. بہت ہنسے. میں تو اپنی کہہ گیا جو کچھ کہنا تھا. کیا کہتا اب جیسے عادل ہیں جس کا پاجامہ اگر لٹکا رہے مدرسے میں کیا ضرورت ہے جمع دار کے رہنے کی, تو ویسے ہی گھومتا رہتا ہے چکرورتی کی طرح سے, خود ہی مدرسے صاف ہو جائے گا. اور یہاں تو پتھر بھی عجیب بڑی بچھا کے زیادہ محنت بھی نہیں کرنا پڑے گا. بھائی ہمارا جن سے پیپر لگے تو عجیب ہو نقص ہو جیون جمت ہو جی. ایک آدمی چل رہا تھا بندہ پہنے ہوئے, بالوں کو کنگھا کیے ہوئے اور بہت اس کو اپنا نفس اچھا لگ رہا تھا. زمین میں اللہ نے پھنسا دیا, اللہ تعالیٰ کوئلہ کو ناپسند کرتے ہیں, عجاب کو, فرح کو, اطرانے کو ناپسند کرتے ہیں. النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبه قال حدثني مطر بن فضل قال حدثنا شباب وقال حدثنا شوق قال بدل محارب بن نسال على فرس وهو ياتي المكان الذي يقضي فيه. فسالت عن هذا الحديث فحدثني قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرى ثوب من بخيله لم ينزل الله الى يوم القيامه. فقلت لمحارب اذكر ازاره قال ما خص ازارا ولا قميصا. تابعه جبلة بن شعيب وزيد بن اسلم وزيد بن عبد الله بن براني جميل. ابو داؤد کی حدیث میں الاسبار فی الدار والقمیص والامامہ, امامہ میں بھی اس بات ہوتا ہے. جب ہم نے یہ حدیثیں پڑھی اور سنی تو ہماری زندگی میں نہیں آتا تھا کہ امامہ میں اس بال کیسے ہوتا ہوگا. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں افغانیوں کو دیکھا, ان کے شملے میں نصف ساق تک لٹکے ہوئے تھے. اس وقت سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ بعد ان میں سے شملے بہت نیچے تک لٹکاتے ہیں. چلیے محدد زی احداب خطبہ سما خود احداب کہتے ہیں جھالروں کو, جھالر دار لنگی پہننا جائے. چلیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازار اور لنگی وغیرہ کی تراجم پہلے ذکر فرمائے ہیں, اس لیے کہ نصف اسفل کا سطر اہم ہے. چلیے دوا کھاؤ بھائی, تمہاری آواز صاف نہیں ہو رہی. چلو اما تجربي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على تبسمه. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاقه لا حتى يزول وسيلتك وتزول وسيلته فصار سنه من بعد. وفي الثانيه ذوق وسيله بعد من نشا كلي حلال مسند ہو گیا. وفي الثانيه الى امير المؤمنين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الارضيه. ارضيه زمان اس کا مقدردہ ہے, چادر, یہ قوقانی لباس ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضا کا تذکرہ قمیص سے پہلے اس لیے کیا کہ عرب میں رضا کا استعمال زیادہ تھا. قمیص پہننے کا بیان ہے, قمیص پہننا جائز ہے. قمیص پہننا قرآن حدیث سے ثابت ہے, اسی لیے مسلم کو آیت کریمہ یہ قمیص ہی حاضر ذکر فرمائی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قمیص پہننا ثابت ہے. قمیص سے مراد عربی قمیص ہے, جسے آج کل عربی کرتا کہتے ہیں. وقال يوسف بن داود كما نسي هذا قال قال على وجه ابي ابي بصيرا وبه قال ان كنت قد قال قال رحمات الله عليه وعلى اخينا ابي بكر رضي الله تعالى عنه ان وجه قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المحرم قميص الصلاه لولا الغرب صلى الخفيه الا الا الله يجدنا عليه فليل مصاصر من الكعبين. وفي قال ابن عبد الله بن مسعود قال اخبرنا ابن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي قال له ادخل قبره فامر به فاخرجه وجاء على ركبتيه ونفخ عليه من جسده وانفخ به صلى الله عليه وسلم. اتنا پکا منافق ہونے کے باوجود آپ نے ایسی رواداری کی اللہ جس کی حکمت جانتے ہیں. سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں لینہ قصاب باسن پرمیشن دیں گے بدن میں اور باسن محسوس ہو کے آئے تھے تو کسی کا کرتا ان کے بدن پر فٹ نہیں ہوتا تھا. اسی عبداللہ بن عبی کا کرتا فٹ ہوا تھا, اس لیے آپ نے چاہا کہ دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دیں. وبه قال حدثنا سلمة بن قال أخبرنا يحيى بن سعيد بن عبد الله قال أخبرني نافع بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لقد أوتي عبد الله بن أبي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فأعطني النبي صلى الله عليه وسلم وصلي عليه وسلم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فلما فلما فلما آذن به فجعل يصلي عليه فجزله المفرد وقال ليت كرنا أنك الله تصلي على المنافقين فقال استغفر لهم الله تستغفر منك استغفر تستغفر لهم 70 مرة طلعا فقال لك ولا تصلي على أحد من ما قابل فترك الصلاة عليه. وفي الإسلام إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض جهل الخميس بمن في الصبر وغيره. لفظ جائے بالاشتراک کو معلوم ہو رکھتا ہے. ایک غریبان جس میں آدمی اپنی گردن ڈالتا ہے اور دوسرے کی سازش میں آدمی اپنے پیسے وغیرہ رکھتا ہے. یہاں پر جیب سے مراد کیا بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ پہلے معنی مراد وغیرہ نے دوسرے معنی مراد بھی اور یہ بھی اور علامہ ابن بطال نے لکھا کہ مغرب میں عورتیں اسی طرح سینے کے اوپر جیب بناتی چلیے. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاذ عامر قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن عن طاووس عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البقيع ومن المسجد كما كان يجري عليه في البقيع من حبيب قد ابتدى بايديهما الى قضيهما وقرابيهما فجعل المسجد وغيره فرما على الحديث زيد على السلم يمكن مقصود ضرورت ہے مارو سینے پر جیب لگا دینے ضرورت پوری ہو جاتی ہے بار بار اور کہیں لگا دینے سے پوری ہو جاتی ہے وہ قاری لگا دی کہ سینے سے طے بدلنا لازم نہیں وہ جیل میں ہاتھ ڈال لو تو کشادہ کرنے کے لیے کشادہ نہیں ہو رہا تھا کسی کو قرار دیا ہے. وبالإسلام إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض من لبس جربة زيت لكم بين في السفر. فرمي اگر تم راستین کو جربا پہن جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور غالب سفر کی طرح حدیث کے اتباع میں لگائی یا اس لیے لگا دی کہ سفر ضرورت کی حالت ہے اس میں آستین کا کشادہ ہونا مناسب تھا. اس میں کوئی چیز رکھ لی جائے امام بخاری نے بتا دیا اگر یہ بات مفید ہے لیکن تنگ آرسین کا جو کا سفر ملتے ہیں اس کا بھی وزن وزن بال محضا اور دال محمد کے ساتھ اس کے بعد یہاں مراد جبا اصل میں بدن کے اطلاق آتا ہے ایسی قمیض پر جو صحیح ہے تم کم میں وہ دیہات میں جو سوٹ کا پہننا جائے مصنف نے ترجمے میں غرض کی تصریح کر دی کیونکہ واقعہ غرض حدیث کا واقعہ غرض سے تعلق افطار یہ ترجمہ کتاب لحاظ یا مغالی میں مناسب تھا یہاں صرف لباس کی مناسبت سے ذکر فرما دیا سوٹ کا لباس پہننا جمہور علماء کی جائز ہے امام مالک فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کے پاس دوسرا لباس ہو تو اس کے لباس کو سوٹ کرنا مکروہ ہو کیونکہ اس سے انسان کی شہرت ہوتی ہے فروج حریر اور فروج یہ خاص بات تو کہتی ہے خاص قسم کی قبائل بات کہتی ہے یہی قبائل کا دوسرا نام اور بات کہتی ہیں یہ خاص قسم کی قبائل جس کا چاپی گریبان پیچھے ہوتا ہے امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قبا کا پہننا تو مطلب جائے خواہ چچا کے گریبان سامنے سے پیچھے لیکن ریشمی قبا کا پہننا جائز نہیں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو ناگواری کے ساتھ نکال دیا ہے یہ جو مسلم نے روایت دوسری بھی دوسری قال غیر فروج حریر کر اس میں بڑا ہے کئی وجوہ اختلاف ہیں مثلا اول اضافت کے ساتھ انسانی توصیف کے ساتھ یا اول راقی تشدید کے ساتھ انسانی تحقیق کے ساتھ ہے یا اول پاک پتے کے ساتھ ثانی پاک زمین کے ساتھ ہے مختلف وجوہ پہلے برانس کا مفرد برنس برنس کہتے ہیں اس ترکے کو جس کی ٹوپی اس میں سے نکلی ہوتی ہے جیسے مغاربہ کو ترکے پہنتے ہیں اور چونکہ ہندوستان میں عام طرح برساتی میں ہوتا ہے اس لیے بعض اکابر حکمت کا ترجمہ برساتی کرتے ہیں، برنس کا پہننا جمہور علماء کی جائز ہے، ابن عمر صادق صحیح غیر سے کرا قبول ہے، اور ایک روایت ہی آپ میں لبوس الرحبان، لیکن اس کی سند میں کمزوری ہے، مگر سلف سے برنس کا پہننا مقبول ہے، حدیث باب سے بھی یہ بات ظاہر ہے، اس لیے علماء نے ابن عمر کی کراہت کی طرف انتقاد کیا اور نہ اس کراہت کے بعد میں والد حدیث کی طرف. امام مالک سے جب بات کہی گئی تو فرمایا کان یلبس تھا، یعنی مدینہ منورہ میں لوگ برنس پہنا کرتے تھے، یہ دلیل اس بات کی تھی اس کے پہننے کوئی مذائقہ، اور حدیث یہ آپ گنبد حسل رقبان بظاہر ثابت نہیں ہے، اور ثابت ہو تو شاید کسی خاص موقع پر کیا صحابہ کے احوال کمزور سے فرمائی گئی ہوگی تاکہ کسی کو حرص نہ ہو، پریشان نہ چلیں. وبه قال قال ابن كثير حدثنا محمد بن قال سمي سمي قال لا اله الا الله عنتي برنة اكثر من خز. وبه قال من خز میں نے ان کو خز کی زرد رنگ کی برنس پہنے ہوئے دیکھا. خز کی مشہور تفسیر یہ ہے کہ اس کا صدا تو حریر ہوتا ہے اور لحمہ غیر حریر ہوتا ہے، تانا حریر اور بانا غیر حریر، عمال نے کہا حریر خوب ملا کر بنا جاتا ہے. بہرحال خز کا پہننا جمہور علماء کے نزدیک جائز ہے، صرف امام مالک سے کراہت منسوخ ہے. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن انس عن عبد الله بن رضي الله قال ما رجل قال يا رسول الله ما جنت المدري من ابي ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تموت النبي صلى الله عليه وسلم وبطر الى بير البراد صلى الله عليه وسلم الا احد لا يدرنا الذي بريد الكفر ويتاهما صلى من الكعبه ولا تموت من ابي ابي شيء فاصبر زعفران ولا يوصل وابن كان الى بير النبي ابي ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رجل قال لي سلامين باجاما لا تسيجي مفرد ہے اور یہی آدمی اور بات کرنے کی جماعت کا مفرد سروال ہے. پاجامے کا پہننا جائز ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث احرام میں فرمایا من لم یجن ازارا فلیلبس سراویل، جس کے پاس ازار نہ سراویل پہننا، احرام کی حالت میں سراویل پہننا جائز ہو تو دیگر حالات میں بدرجے اولا جائز ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سراویل کا خریدنا تو ثابت ہے، ابو داؤد وغیرہ حدیث موجود ہے. پہننے کی تصریح احادیث صحیحہ میں نہیں. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے خریدا ہے تو پہننے کے لیے خریدا ہے اور بات بھی بالکل معقول ہے. امام ابو اعلی اور طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ سے حدیث نقل کی ہے، یہ وارد کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چار دراہیم پر تراویر خریدا. تو ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ آپ تراویر خریدتے ہیں؟ فرمایا ہاں دوپہر میں بھی اور فجر میں بھی. لیکن اس کی سند یوسف بن زیاد ہے جو متہم ہے علامہ فریدی کرتے ہیں. اس کا ایک مطالعہ ہے کہتے ہیں یہ حدیث ایک اور سن سے بھی مروی ہے مگر اس کی سند میں حق ابن عبد الرحمن زیاد وہ بھی موضوعات تراوی ہے حقیقت کی. یہ روایت قابل اعتنا وہ استناد میں اور اس حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے چار براہم سے خریدا. امام غزالی نے لکھا ہے براہم سے خریدا. حافظ ابن حجر کہتے ہیں اول اولاد, میں کہتا ثانی اولاد. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن کبری میں مالک ابن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے تین براہم کا پاجامہ خریدنا نقل کیا. حافظ ابن حجر کو استحضار میں اور اس کی سند ابو یعلا کی سند سے بدل رہا افضل و اقوا. سرفسی نے نقل کیا ہے کہ آپ نے دو دراہم کے تراویل خریدے لیکن مجھے اس کے متعلق کوئی معلومات نہیں ہے. تم لوگ جوان پارٹی کتابوں کی تفتیش کرو چلیے. اس کے بعد ایک مسئلہ اور سمجھو, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ادار و رضا کا استعمال منقول ہے اور سراویل بھی ثابت ہے. یہ سوال کہ آیا ادار و رضا افضل ہیں ہر شخص کے لیے اگر کہ قمیض کے ساتھ یا قمیض کے ساتھ تراویل ہونا فقط افضل ہے؟ علامہ ابن تیمیہ نے اپنے علماء کے اختلاف نقل کیا ثانی اندر ہے یعنی کہ بعد میں قمیض پہنے تو اس کے ساتھ بس پاجامہ پہنے لے اس کے ساتھ چادر لپیٹنے کی ضرورت نہیں. ہمائن جمان مفرد امامما یعمم علی الراس سر پر جو لپیٹا جاتا ہے. اماما کا استعمال حضور سے ثابت ہے اور بعض سیاہ اماما میں ثابت ہے. اس کا طول و عرض کسی صحیح حدیث میں وارد نہیں. علامہ جذری نے تصحیح المصابیح میں نقل کیا ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی کلام کسی معتمد شخص نے دیکھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضور کے دو امام چھوٹا سال گرا دوسرا بڑا بارہ گرا. اس کے بعد سب لوگوں نے آنکھ بند کر کے اس کو نقل کرنا شروع کر دیا. صحیح بات یہ اس کا کوئی وجود نہیں. اور بعض لوگوں نے تبرانی کے حوالے سے نقل کر دیا کہ آپ کے میں محتاط رہا کریں گے بے حصہ. وبه قال حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني قالون عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المحرم الخبيث ولا الامام دور الصلاه الا ولا الدور النساء ولا ترى المسجد افنى ولا وصف له قصين الا من لم يزد عليه فن فان لم يزده فليختار احسن من الكعبين. وفي الثاني امام بغير امامه هكذا سجائد امامہ لازم، لیکن ہمارے یہاں شعور کی بن گیا امامہ کو خود سمجھا چاہیے اور کب اتباع کرنا چاہیے، یہ بھی ایک جھگڑا پیدا کیا گیا کہ نماز ننگے سر پڑھ جائے امامہ کے ساتھ. صحیح یہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں کسی چیز کا اہتمام نہیں تھا، جو جس کو میسر آیا وہ اس پر عمل کرتا ہے، لیکن یہ چیز عرفی بن گئی ہے جیسا کہ میں نے بتایا اور امامہ کے لین کو عدد سمجھتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اسباب دینی کی اور نماز میں نیت مطلوب. اس لیے اگر آدمی کو میسر ہو تو بہتر یہی لیکن اگر کسی مسئلے بغیر تو بھی یا امامی کے نماز پڑھ لے تو اس کے پیچھے لاٹھی لے کے دوڑنا چاہیے. آداب عرفیہ کا اتنی کی اتنی پابندی کہ مسلمان کے اخلاق اور احوال کا رحاب نہ رہے، بڑی ناانصافی. میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک جوان میرے پاس آیا، بائیں طرف سے کھڑا ہو گیا، ٹوپی اتار کے سامنے رکھ دی اور پھر نماز پڑھی. تو میں نے اس سے پوچھا اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں کہ یہ آپ نے ٹوپی کیوں خریدی؟ اس بیچارے نے تو جواب نہیں دیا. کہنے لگا کہ کیا یہ جائز نہیں ہے؟ مصر کا تھا. میں کہا بیٹا یہ زینت کے اسباب میں ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا خود زینت ہے، تمہیں تم دینے سے اس کی سمجھ میں آ گیا، اس نے فوراً ٹوپی پہنی. آدمی کو اگر پیار دلار سے سمجھایا جائے تو بات سمجھنے عادل کو نہیں، اس کو ڈنڈے مار کے سمجھاؤ کہ کیوں. سال گزر گیا سمجھاتے سمجھاتے، اس بیل کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، میں کیا کروں. چلیے سیخ سڑپا گیا لالا جی کے ساتھ. اب تو دیکھا بھالی کی بات ہے، وہ پیار دلال سے سمجھانے کا زمانہ گیا. چلیے تو سبھی نے آپ کی زیارت کر لی ہے، ذرا اور اٹھیں گے تو آپ کے چہرے انویر کی زیارت اور بھی لوگ کر لیں گے. چلیے باب التقنن. تقنن یہ ہے کہ کپڑے سے سر اور چہرے کے اکثر حصے کو ڈھانک لیا جائے. بعض سلف فرماتے ہیں اتنا شعار الانبیاء. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ لکھا ہے طیب لسان، تحسان، اس میں انہوں نے تقنن کی حدیث سے بھی استدلال کیا ہے. وہاں کا قصور شاید بن گیا تھا کہ علماء سر اور چہرے پر تو کپڑے سے ڈھانک کر چلتے تھے. چلیے بچوں ایسے ہی کرتا، دیکھیں تم سے کیا، یہ تو تنور میں بیٹھا ہوں پسینے سب بالکل پسینہ آ رہا، اور میری طبیعت کمزور تھا، سے تکلیف ہو بدن کیا. وقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ نصاب الدسماء وقال اسنا صب اصب النبی اسلام الدسماء سیاہی مائل پٹی یا سیاہی مائل امامہ. وقال اسنا صب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا راضی حاشیت البرد. انہوں نے اپنے سر پر حاشیت البرد باندھ دیا. امام بخاری کو بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نے حاشیت البرد سے سر کو باندھ دیا، ایسے ہی کوئی آدمی تقنن کر لے کسی مسئلہ سے کیے جائے. چلیے ایک شدید کے کان میں صلی اللہ علیہ وسلم یک سے روح کے نام سے حافظ صلاح الدین علائی فرماتے ہیں باغر واغ کا وہم یا سرق القلم سواغر المدینہ ہے، جیسا کہ دیگر روایات میں میں کہتا ہوں یہاں جو آپ وہی سواغ عجت کی طویل حدیث آ چکی ہے، اس میں تصریح ہے حفاظر من حاضر قبل المدینہ ورجا عامت من کان حاضر بحرد الحبشہ الى المدینہ جہاز تیزی کے ساتھ سامان سفر تیار کیا، چلیے چلو بھائی کیا چبا چبا کے پڑھ رہے آپ پھر وہی لوٹاتے ہیں، اگر آپ پڑھنے سے نہیں تھکیں گے تو کیا ہوگا، آدمی چاہتا ہے کہ مجھے کچھ نہ ہو اور ہوتا رہے، کام تو ہو گئی جو مجھے کام کرنا ہے چلیے بس خدا کوئی مکر سازش ہوتی اس کو یاد کر دیتے چلیے لوہے کی ٹوپی یاد تم جنگ میں پہنی جاتی مضبوط سونے کی وجہ سے اس کو کتاب اللباس میں ذکر کر دیا برود جمان اس کا مفرد برد ہے چادر عبارہ عنبا کے وزن پر یمنی چادر جس میں سیاہ سرخ دھاریاں ہوتی ہیں اور کبھی سبز رنگ کی وشم لا کم لی مختلف کس انواع ہیں رضا کی فوقانی لباس کی کسی کے پیچھے نہ پڑو کام سے آخر مر جانا وَإِنَّ اللَّهَ لَيَعْلَمُ مَا تَسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ کل الفین سبونا مضاف الفین مضاف لے مضاف مضاف لے مل کر اس میں تمیز چلیے جیسے ایک ساتھ تھے بہت سر برف کپڑے پہنے ہوئے آئے تو مولوی صاحب لیٹے ہوئے تھے انہیں دیکھ کر کہیں سوچا کوئی آگے بڑے مولانا صاحب تو پاؤں سمیٹ کر پوچھا اس میں شریف کہ مجھے محمد یوسف کہتے ہیں پاؤں پھیلا لیا کہ بہت اچھا کوئی بات نہیں شریف دور میں ایک سال ریل میں جا رہے عربی انگریزی اخبار لے رہی ہے پتہ چلے الٹے سیدھے اسے الٹا لٹکائے ہوئے ہیں بس آ گیا کوئی افسر پڑھا لکھتا کیسے آؤ سمجھ میں آیا ہوں بہت مکاری یہ سب کراتی ہے اور اگر کوئی سیدھا ہو ایک بنگالی گیا بےچارا چند دن گجراتی پکڑتے بہت چور چار اس کو بھی پکڑا اس سے پوچھا اس نے ساتھ دیا